NPO Radio 1. Zometeen in BVC de laatste puntjes op de i van het Formule 1 weekend in Zandvoort. En een documentaire over Serena Williams. Nu is het NOS Journaal van 14:30, Dorald Megens. De Nederlandse ambassade in Afghanistan vestigt zich tijdelijk in Qatar. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd vanuit Doha. Daar is ze om met collega's te praten over hoe de evacuatie uit Afghanistan hervat kan worden. Mensen die werken in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg kunnen vanaf vandaag met vroeg pensioen. Dat is afgesproken in de CAO, de grootste van het land. Die geldt voor 470.000 werknemers. Die CAO is vastgelegd dat iemand na 45 jaar mag stoppen met werken. In Ethiopië hebben rebellen van het Tigrayse bevrijdingsleger in de afgelopen weken opslagplaatsen met hulpgoederen geplunderd in de regio Amhara. Dat meldt de Amerikaanse hulporganisatie USAID. De directeur van USAID noemt het onaanvaardbaar dat daardoor cruciale hulp wordt onthouden van mensen in nood. En voor de kust van de Amerikaanse staat Californië wordt gezocht naar 5 inzittenden van een helikopter van de marine van de Verenigde Staten. Die heli stortte gisteren in zee en volgens de hulpdiensten is tot dusver 1 bemanningslid gered. Dankjewel, Dorald. 45 jaar werken, zei je dat? 45, ja, in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen of thuiszorg. Zit er nog niet aan. Jolanda van der Velde bij de ANWB, hoe lang moet jij nog dan? Ik zit hier pas, 42 jaar, dus ik kan ook nog even door. Oh. Ja. Nou, ja. Staat het nog ergens vast? Ja, het staat een beetje vast. De rechterrijstrook is nog wel dicht op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Vertraging valt gelukkig nu mee tussen Afrit Lochem en Badmen zo'n 5 minuten. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een aanrijding. Eerder vandaag op de redactie van BVSC... Met Huizen van Roosmalen, met Marcel. Het was gisteren deadline day, Roelof. Weet ik. En, ja, en wat me dan echt fascineert... is dat Barcelona Luc de Jong huurt. Ja, dan ben je echt wel een topclub in verval. Als Vitesse Luc de Jong huurt, ben ik niet eens blij. Nou. Maar nu bij Barcelona... Nee, kom op, zeg niet. Moeten we daarmee in Arnhem? Maar in Barcelona, dat vind ik echt wel schitterend. Hoor. We gaan nog een paar heerlijke jaren... kwakkelvoetbal krijgen naar middenmotorsvoetbal uit Catalonia. Jarenlang echt alles afgeroomd en leeggeroofd. Ondertussen gewoon met een lege portemonnee alle winkeltjes leeggeroofd. Ja, en dan is je straf kennelijk, Luc de Jong. Met Ronald Koeman. En Memphis Depay als opvolger van Messi. Denk je nou echt dat wij op het EK eruit waren gegaan tegen Tsjechië met Messi? BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast mij actrice en vechtsporter Jijke Belfort. Goedemiddag. Goedemiddag, Roelof. Had jij een goede zomer? Het was veel sport, dus ik heb het prima naar mijn zin gehad. Heel goed, heel goed. Ja, we hebben elkaar lang niet gezien. Het is een beetje een herintredersweek deze week. Zo voelt het. Ja, ik was even vergeten hoe je eruit zag. Nou, ik weet het slanker dan voor de zomer. Okay, vandaag in BVSC scheppen we orde in de chaos van de Formule 1. En een nieuwe documentaire over Serena Williams. Op jouw verzoek meedeed. Jij bent nu al fan van dit fenomeen, deze documentaire. Eerst sport in de media. En dat beginnen we natuurlijk met het sportevenement van de dag. Nederland speelt vanavond om 8:45 de uitwedstrijd tegen Noorwegen voor de WK-kwalificatie. En Nederland wordt gezien als de lichte favoriet. En dus vroeg een Noorse journalist, bondscoach Van Gaal gisteren, hoeveel van de Noorse spelers hij, als dat mocht, zou opstellen in het Nederlands elftal. Dus Van Gaal die ging tellen. 1, 2, 3, 4, 5 spelers. Mats. Ik vind wel dat we op bepaalde posities individueel sterker zijn. Maar ik geloof dat het team wint. Mooi, die dramatische stilte voor wint. 5 spelers. Ik dacht, het is een uitgekiend antwoord, want het is veilig. Want het is niet de meerderheid. En je zegt, nou, ik wil eigenlijk wel 6 of 7 Nooren. Maar je zet jezelf ook niet meteen als favoriet neer door er toch wel 5 te willen. Ja, zo zie je maar Louis van Gaal. Hij is slim. En je wekt de indruk dat je ook daadwerkelijk weet wie de Noorse spelers zijn. Ja, hij telde gewoon in zijn hoofd. Precies. Vijf, denk ik, ja. Wat denk je dat het wordt? Ik hoop dat we winnen. Want ja, ik gun het Louis ook gewoon... onder zijn bewind denk ik dat we het beste voetbal hebben gespeeld. Dus ik denk winst. Behalve in de aanloop naar het WK van 2002. Waarom moet je het verleden... Nu is nu. Laten we het nu leven. Oké, okay. Nou, jij komt met het beste voetbal in het verleden. Ja, vind ik wel. Goed. Dan naar dat andere oranje, de Leeuwinnen. Daar zwaaide Sarina Wiegman af als bondscoach. Gisteren schoof ze aan bij College Tour. En daar werd haar de vraag gesteld wat ze zou zeggen als Van Gaal, daar was hij weer, zou bellen om zijn assistent te worden. Nou, superleuk. Gaaf. Maar ik ben coach van Engeland, dadelijk. Denk je dat het ooit gebeurt? Of is het een belachelijke vraag van mij? Nee, ik vind het zeker geen belachelijke vraag. Ik denk dat het ooit wel gaat gebeuren. Maar wanneer, weet ik niet. Het heeft dan wel tijd nodig. Ja? Ja. Zou Sarina Wiegman het kunnen? Zou jij het kunnen, een mannenelftal op het hoogste niveau trainen? Ja. Ja, ik zou dat kunnen. Ja? Waarom niet? Van Huis was dat, hè? Hoorden we met Sarina Wiegman. Vind jij het een non-discussie of is het inderdaad wel een logische vraag? Ook, Nou, ik vind het wel goed dat er zulke vragen gesteld worden. Als het iedere keer blijft bevragen, dan wordt het bespreekbaar. Ja. En dan op een gegeven moment denkt iedereen, ja, waarom ook eigenlijk niet? Ja, ja. Ja. Nou ja, ik zat te denken, dat ik van, zou je dit ook aan een man vragen? Zo correct ben ik dan ook wel weer. Ja, ja, dat zou je misschien ook wel aan een man precies. vragen. Van, zou je dit kunnen? Dus ja. Ja. Ja. Maar het wordt wel lastig misschien, hè? Zegt hij zelf ook wel, van het gaat lang duren. Ja. Want er zitten een hoop alfa mannetjes natuurlijk. Ja, maar weet je, ik heb zelf ook mannen getraind, jongens getraind. En uiteindelijk gaat het erom je kwaliteit. En ik denk dat ze, Wiegman heeft zo duidelijk, ze heeft best wel een indrukwekkend cv. En als jij als voetballer dan nog geen respect voor haar op kan brengen, dan ben jij het probleem. En dan is zij echt niet het probleem. So get your shit together. Kijk, power statement. De sidepick dan van de sidekick. Wat heb je bij je? Ja, ik heb een frustratie. Dat heb ik niet vaak. Nee. Ja, maar ik heb een frustratie. Kijk, dit weekend mocht Jake Paul weer vechten. En voor de mensen die niet weten wie Jake Paul is, het is een YouTube-ster die echt 20 miljoen volgers heeft of zo. En toen dacht hij van, kom, ik moet iets nieuws verzinnen. En nu vecht hij dan tegen allemaal andere mensen. Hij heeft tegen een basketballer gevochten, tegen een andere YouTube-ster. Zijn broer heeft tegen Mayweather gevochten. En nu, dit weekend, moest hij vechten tegen Woodley. En Woodley is een voormalig MMA-UFC-kampioen. Supergoeie vechter. Ik heb hem zelfs ooit live zien vechten. Maar ja, weet je, en dan wint Jake Paul, wint dan de wedstrijd terwijl hij een paar keer in de touwen wordt geslagen. Ja, het is doorgestoken kaart, zeg je. Ja, ik stoor me eraan omdat ik het gevoel heb dat het was een van de best bekeken dingen qua pay-per-view ook. Mm-hmm. Het gaat alleen maar om het verkopen van dit event. En het gaat helemaal niet meer om de sport zelf. Dus er wordt ook heel veel gedoe eromheen gemaakt. En dat zie je ook terug, want het gevecht was zo saai dat iedereen op de tribune maar met elkaar begon te vechten. Het was niet om aan te gluren, begrijp ik. Nee, het leuke wat je kan zien zijn de filmpjes van het publiek wat met elkaar op de vuist gaat. Dus dat leeft het, ja, dat leeft het dan wel op. Het is verder een keurige wereld, hoor, de vechtsportwereld. Maar kijk, alle sport is toch commercie? Wow. Bijna alle sport, niet alle sport. Maar veel sport is commercie. Ja, maar dat betekent niet dat alles eromheen zo verschrikkelijk commercie. Ik bedoel, het kan ook, iets kan commercieel zijn, maar dat betekent niet dat het niveau naar beneden gehaald moet worden. Of tenminste de insteek. Weet je wel, daarom heb ik ook vaak een probleem met Conor McGregor. Weet je, de sport maakt niet uit dat het heel veel verkoopt en dat populair wordt. Graag juist, want dan krijgen vechters ook meer betaald voor wat ze moeten doen. Maar laten we het wel netjes houden. Laten we wel een positief iets uitdragen in plaats van garbage. Geen clowngevechten nee. meer. Oké. Okay. De Grand Prix van Zandvoort die gaat gewoon door. En dus kunnen we veilig vooruitblikken op komend weekend. En dat doen we natuurlijk met onze Jo van Buurik. Schrijver van het boek Formule 1 voor Dummies. En vooral, misschien wel vooral, vriend van de show. Vooral. Zo voelt dat wel voor mij. Ja, hij komt even met ons de laatste puntjes op de i zetten. Goedemiddag, Jo. Hey Roelof, hey Jaike, wat een liefde van jullie. Ja, nou, dat is leuk. Oprecht gemeend. Hey, het gaat allemaal niet zonder slag of stoot, die hele Grand Prix. Mm-hmm. Ik vroeg me vanochtend af, heeft Nederland hier nou nog eigenlijk wel zin in? Nou, ik denk het wel, want uiteindelijk zijn we wel Formule 1 gek geworden de afgelopen jaren, dankzij de prestaties van Max. En er is natuurlijk een heleboel te doen geweest. En als je het allemaal bij elkaar optelt, dan is de context natuurlijk heel complex en vervelend. En ik heb ook zeker wel wat bezwaren over de manier waarop het gegaan is. Dat het toch al een bepaalde mate met twee maten is gemeten. Dat het een beetje slecht stond dat in eerste instantie artiesten voor gratis kaartjes gevraagd zijn. Maar dat hebben we nu ook wel een beetje gehad. En nu aanstaande zondag gaat er gewoon geraced worden. En iedereen die ook maar een beetje interesse in de Formule 1 heeft, moet zich denk ik nu vooral op de race gaan verheugen. En daar naar uitkijken. Ja, het is een beetje wat we net bespraken, Jaike. Want het gaat vooral over randzaken. Ja, en het moet over de sport gaan. Ja. Toch kijk, nogmaals, ik ben ook niet met alles eens. Maar laten we nu gewoon lekker naar die race gaan uitkijken. Ja, nou, ik wil nog één puntje met je aanstippen voordat we naar de race gaan. Okay, Dat gisteren was de uitspraak van de laatste rechtszaak. En er was Robert van Overdijk, de directeur van het circuit, was daar toch nog best zenuwachtig voor. Je merkt toch altijd een klein beetje kriebels in je buik. Net als dat je examen doet en weet dat je het steengoed hebt gedaan, maar de uitslag moet nog heel even komen. Nou, die hebben we nu. En voor ons ook gewoon belangrijk om ons de komende dagen gewoon te gaan richten op het evenement. Ja, had jij ook toch ook nog wel klamme handjes toen je de in afwachting was voor de uitspraak? Nou ja, voor die specifieke rechtszaak eigenlijk niet zo. Eigenlijk meer wat er een aantal weken, slechts maanden geleden speelde. Omdat er natuurlijk toch ook weer een nieuwe coronagolf ontstond halverwege de zomer. En nogmaals, de manier waarop het gegaan is natuurlijk wrang en niet chic. Maar uiteindelijk is er natuurlijk ook wel weer keihard gewerkt om die Grand Prix te realiseren. Nogmaals, als het allemaal niet door zou gaan, zou de ellende misschien wel nog groter worden. En de polarisering nog erger. Dus nu komt hier, laten we nu gaan doen. En daarna kijken hoe het gegaan is. En er nog eens een keer goed gesprek over voeren. En dat is denk ik de beste manier om hiermee om te gaan. Ja, laten we het nu dan over de race hebben. Het gaat veel over de kombocht. Wat is dat eigenlijk, een kombocht? Een kombocht. Nou ja, dat is een bocht met een bepaalde hellingsgradatie. Dus dat die eigenlijk schuin omhoog loopt. Dat is een fenomeen dat we vooral kennen uit Amerika. Waar de IndyCar en NASCAR-klasses op ovals rijden. Dus ovale circuits, die hebben eigenlijk alleen maar die komvorming. Nou, dat we dat nu op Circuit Zandvoort hebben is heel bijzonder. Een hele slimme vondst geweest. In de hoop om wat meer inhaalacties te krijgen. En om ook de snelheid te verhogen. Dus het gaat in ieder geval voor spectaculaire plaatjes zorgen als het goed is. De Tarzanbocht is iets anders dan de kombocht, hè, trouwens. De Tarzanbocht is de bekende bocht, hè? De Tarzanbocht heeft altijd wel een bepaalde mate van komvorming, zou je kunnen zeggen. Maar het is een heel ander soort bocht. Maar het is vooral de derde bocht, de Hugenholtzbocht moet ik zeggen, dat is nu een wat langzamere kombocht, waardoor je nu meerdere lijnen hebt. Mensen op verschillende manieren daardoorheen kunnen gaan. En de laatste bocht, de Arie Luijendijkbocht, is een hele grote kombocht geworden, waar ze echt met volle snelheid doorheen kunnen gaan. Is dat dan de tweede kombocht, de Arie Luijendijkbocht? Ja. Want daar mag je dus geen DRS-vleugel openklappen. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad net bekend geworden. Dat is jammer, want ze hadden bedacht dat hij al vlak voor die kombocht open zou kunnen gaan. Die achtervleugel, waardoor je meer topsnelheid hebt als je vlak achter een andere auto zit. Om zo de inhaalacties nog verder te bevorderen, dat gaat dus niet door. Ook in het belang van de veiligheid. Het is natuurlijk voor het eerst dat Formule 1-auto's daar op racetempo gaan rijden. Dus dat willen ze even afwachten. Desalniettemin denk ik dat wel een heel mooi gezicht wordt. En dat je ook nog steeds wel op dat rechte stuk richting de eerste bocht, die Tarzanbocht dus, Roelof. De Tarzanbocht, zeker. Daar precies. Nog wel steeds wel inhaalacties gaat zien. Want het unieke ook aan de Tarzanbocht is altijd al geweest, is dat je daar ook meerdere lijnen kan nemen en dus ook wel degelijk kan inhalen. Wat is er, Jijke? Ik ben het een beetje kwijt. Al die bochten? Ja. Kombocht, Tarzanbocht. Helemaal niet nodig. DRS heb ik me laten vertellen, is bij Mario Kart, wanneer je ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Zo leggen we dat hier uit, joh. Dat schildpadje. Nee, dat paddenstoeletje. Sterretje. DRS is sterretje. Ja. Ik ben erbij. Jij zegt trouwens, van het is de eerste keer dat ze er op volle snelheid wegen. Maar is er helemaal niet getest met Formule 1-wagens op zo'n circuit? Dat stel ik me dan voor. Kijk, wat er gebeurde is vlak voor corona nog, in ieder geval voor Nederland, heeft Max Verstappen het circuit geopend door een demonstratie te geven met een oudere Formule 1-auto. Ja. Er zijn natuurlijk in de tussentijd, toen het weer kon, met allerlei raceklasses races geweest op Circuit Zandvoort. Er is wel degelijk dus al heel wat gedaan. Maar Formule 1 is nog altijd de snelste raceklasse ter wereld wat dat betreft. En dat is dus in die zin ook de zwaarste beproeving. Ja. De snelheden zijn het hoogst. Nou, zijn alle uitvindingen, zowel om de veiligheid als de sportieve mogelijkheden te verhogen, daadwerkelijk goed? Goed, dat gaat blijken aanstaand weekend. Of wie zetten we ons geld? Hamilton. Ja, toch al Max. Max Verstappen sowieso. Ook omdat ik heb een interview gehad met Sergio Perez. En die vertelde, als hij in Mexico de Grand Prix rijdt, gaat hij 2/10 per rondje harder alleen al door het thuispubliek. Dus dat zal Max ook een beetje meenemen. En toch ook wel het feit dat de Red Bull gewoon heel erg goed werkt op een bochtig snel circuit zoals in Zandvoort. Goed. Het wordt gewoon Verstappen. Dit is thuisvoordeel. Dat is ook voor Ik hoop gewoon een mooi duel tot de laatste ronde. Jij moet je zo voorstellen, Max die pakt in elke ronde zo'n sterretje. Is goed. Ja. Dank. Dan moet je wel even de afstand. Hamilton heeft paddenstoelen. Dankjewel, Joe. Veel plezier, hè. Joe. Doei. Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me, 'cause you're dead. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm. kill you makes you stronger. Stand a little taller. Eind een van de liedjes te zijn, dit. Ja. Kelly Clarkson met What Doesn't Kill You Stronger. Stronger, eigenlijk precies andersom. Het heet Stronger. Maar die ze draait voordat ze de baan opgaat. Ik heb dit niet doodgecheckt, stond ergens op internet. Maar het was een mooie gelegenheid om Kelly Clarkson te draaien, toch? Nee, niet? Het is nooit een goede gelegenheid om Kelly Clarkson te draaien. Dan gaan weer een paar luisteraars. Hier bij BVC hebben we een uitstekende redactie die de onderwerpen voor de uitzending bedenkt. En ook de muziek kiest trouwens, Jijke. En af en toe kom je ook met een onderwerp. Ja. Meestal gaat het over vechtsport. Maar vandaag moest en zou jij het over tennis hebben. Ja, klopt. Vanaf afgelopen maandag is de documentaire serie Being Serena uitgekomen op Discovery Plus. Over legend Serena Williams. En ik dacht, nou, ik ga een aflevering duurt maar 24 minuten of een half uur. Dus ik dacht maandag, nou, ik ga eentje kijken. En toen was het opeens donker en had ik de hele serie afgekeken. Het zijn 188 afleveringen. Nee. Ja, vijf afleveringen. Ja, dus ik vond het echt fantastisch. Dus ik dacht, daar moeten we het over hebben. Nou, dan doen we dat. En dus hebben wij NOS tenniscommentator en voormalig toptennister Marcella Mesker uitgenodigd. En verdorie, ze kon, ze is er en ze heeft gekeken. Goedemiddag. Hallo, ben je net zo idolaat van Serena Williams als Jijke dat is? Idolaat is misschien niet het juiste woord, maar ik was zeer onder de indruk van de documentaire. Ja, en net als Jijke, ik heb hem ook in één keer afgekeken. Alle vijfde afleveringen, 5 keer 25 minuten, dus dat is te doen. Ja, ik vond het geweldig. Wat maakt het zo goed? Serena toont zichzelf heel kwetsbaar. Ja. Ze is ontzettend open. Je kijkt een kijkje in huizen Williams. Je komt ongelooflijk dicht bij de persoon Serena Williams. En in vergelijking met andere sportdocumentaires gaat altijd over de wedstrijden en andere mensen, over de sporters. Maar hier binnen het gezin Williams, de liefde met haar man, met wie ze dus trouwt in deze documentaire. Ja, in al die 20, 25 jaar dat ik haar volg, heb ik niet het gevoel gehad dat ik zo dicht bij haar ben geweest. Terwijl ik ook live bij persconferenties bij haar geweest. Dus kon haar bijna aanraken, zeg maar. Maar ik had echt het gevoel, ik ben heel dicht bij haar. Je ziet er gewoon zelfs ook kolven. Gewoon schaam. Ja, natuurlijk, ze hoeft zich ook maar gewoon dat laten zien. Ik vond het echt indrukwekkend dat je zo een kijkje echt in de keuken kreeg. Ja. En niet over de top, hè? Want laten we niet vergeten, Serena Williams is een super, superster. Super, super rijk, hè? Miljardair. Mm. De man is een internetondernemer, dus die brengt ook wel wat centjes in het laadje. Maar als je dat vergelijkt met popzangers, noem maar even Madonna of vroeger Michael Jackson, of al die top basketballers of American voetbalspelers die in megahuizen wonen, allemaal over de top, Rolls Royces. Nee hoor, ze rijden gewoon in een mooie auto, maar hij rijdt, zij zit ernaast, babytje achterin. een gewoon gezin, zou je bijna denken. Ja, Hollanders zijn daar heel gevoelig voor natuurlijk. Die vinden dat alleen maar mooi. Ja. We gaan eens even naar een fragmentje luisteren. Heb je uitgezocht, Marcella. Deze heeft met de geboorte van het dochtertje van Sabrina te maken. She's the reason why this all means even more than it did before. Still, there's no escaping the fear. The fear that I might not come back as strong as I was. The fear that I can't be both the best mother and the best tennis player in the world. Ze zegt iets buitengewoon interessants eigenlijk, hè? Want ze zegt over haar dochtertje, die is dan pas geboren. Zij is de reden dat alles in het leven nog meer waard wordt. Maar tegelijkertijd ontkom ik niet aan de angst dat ik niet meer zo goed terugkom als dat ik ooit was. Ja, is dat een algemene topsportangst, denk je? Nou, wat mij vooral opviel in de documentaire, ik zie Serena altijd als sterk en krachtig en zo wordt ze ook altijd neergezet. En nu zie je er opeens in trainingen en ik was echt geschokt over hoe ze zichzelf naar beneden praat. Dat ik echt dacht, wow, dit had ik nooit van een topsporter. En ze zegt ook op een gegeven moment, ik ben een van werelds sterkste atleten. En dan zie je er vervolgens op een baan en de hele tijd, ah, dit is helemaal niks. Ah, ik sla elke bal verkeerd. En ik vond dat, ja, ik was echt, mijn mind was blown toen ik dat zag. Toen dacht ik, wow, dat zo iemand zo sterk kan overkomen en tegelijkertijd zo erg aan zichzelf kan twijfelen. Ja, die worsteling vooral. Ja. En die onzekerheid. Maar goed, onzekerheid hoort bij topsporters, hoort bij de allerbeste. Het is een, ja, denk ik altijd een hele fijne balans. Het is eigenlijk een koorddans spel wat je loopt. De ene moment val je eraf, je dondert eraf. En een andere moment heb je het zelfvertrouwen en win je. En dat hebben ook de allerbeste. En ja, die onzekerheid en die kwetsbaarheid die ze daar toonde, ja, was geweldig dat ze dat zo liet zien. En ja, op de baan ook dat gepuf, dat geheig en het ging niet en ze miste ballen. En ja, zo ken je haar niet, maar echt, ja, doodnormaal zoals, ja, zoals iedereen, ook iedere amateur, een balletje slaat. Over die verhouding werk en privé nog een fragmentje. Serena Williams wil veel bij haar dochter zijn. Gelijk heeft ze, zou ik zeggen, maar haar coach die vindt daar iets van. Very important period for her and for you too, to spend time with your daughter, and I understand 100%, but you can't have everything. So speak together with Alexis and find a solution that family adapts to tennis, rather than tennis adapts to the family. You understand? That's a big difference. Hij zegt, ja, ik snap het allemaal, belangrijke periode, hartstikke leuk, maar je kunt niet alles hebben, dus de familie moet zich weer aan de tennis aanpassen in plaats van andersom. Ja, ze wordt gedwongen eigenlijk een keuze te maken tussen tennis en haar dochter. Mm-hmm. Hoe erg is dat? Ja. Maar ook heel herkenbaar, denk ik, voor alle vrouwen op de wereld die een kind hebben. Ik ben zelf ook moeder. En ja, dat is echt wel iets als je carrièrevrouw bent, of je nou topsporter bent, of je werkt gewoon in het leven. Ja, wat ga je doen? Ja. Blijf je 5 dagen werken? Blijf je voor alles gaan? Alles opzij zetten? Nee, dat doe je natuurlijk niet, want je kind komt op 1. Nee. Dus hij stelt haar voor een vreselijke keuze. Ja, tegelijkertijd worden mannen niet voor die keuze gesteld, denk ik, over zo'n vraag als ze net een baby hebben. Dan zegt nou, meneer Federer, u moet weer. Kun je nagaan, eigenlijk, vrouwelijke topsporters aan de top. Heb ik eigenlijk altijd gezegd dat het, ja, zoveel meer opofferingen moeten zij brengen in hun privéleven. Mm-hmm. Relaties, wel of geen kinderen. Dat is echt wel een dingetje, hoor. Mag de sportwereld zich ook een beetje beter aanpassen misschien, toch? Mag wel iets moderner worden dat dan. Dat zegt ze ook toch? In de documentaire. Ja. Want na haar zwangerschap moet ze terugkomen en is ze gerankt op 500. En dan zegt ze ook in de documentaire van, er moet echt iets geregeld worden. Dat je bescherming krijgt. Ja. Net zoals is dat bij een blessure niet zo, Marcella? Als je lang geblesseerd bent. Zij heeft er ook gezorgd voor dat er een speciale zwangerschapsregel komt. Hè? Want ze zegt, die komt er. Nou, zwangerschap is geen blessure. Kom nou eventjes. Waarom zou je, als je er een jaartje uitgaat om een kind te krijgen, waarom zou je daar gestraft moeten worden en geen protected, beschermde ranking krijgen? Zegt ze, ik hoef niet meteen weer op 1 gezet te worden. En toen is die regel aangepast en is zij later ook weer bij Grand Slam toernooien geplaatst. Werd ze een geplaatste speelster. Heeft zij voor elkaar gekregen. Kijk, ze is 39 en ze vertelt in die documentaire aan haar dochter dat ze nog niet van plan is te stoppen. Mommy likes to win. Winning's always been the way I define myself. And I wanted to stay that way for a long time. Long enough for you to be able to watch me, cheer me on, and be proud of me. Eigenlijk doet ze het allemaal voor haar dochter. Ja. Je bent ontroerd, Jijke, hier, zie ik. Ja. Ja.